Erre én se számítottam. Megszoktam, hogy a konzervatív oldal támad, vagy kritizál, de most nem a szokott helyről kaptam a kritikát, de erre is ugyanúgy rá kell nézni. Egyesek talán Vogue-nak mondanák, de ez a normális Vogue nem a Vénusz féle, hanem a sapkás piréz, ő sem elégedett velem. Úgyhogy gondoltam, hogy ránézzünk erre a videóra, és megnézzük, hogy mi a baj velünk, mi a gond velünk, mert lehet, hogy vannak jogos kritikái, vagy ha nem, akkor majd megmondom. Nézzük. De hogy látom, nem csak én vagyok. Sőt, nézd, az első fejjel nem is rólam szó, Szirmai Gergőről. Na jó, ez érdekes. Sőt, hashtag csoki is ott van. Lehet, hogy illen ezt a videót, akkor nem egyedül reagálnom. Úgyis már rég volt közös fókuszcsoport. Szervusz! Gyere, foglalj helyet itt a saját irodádban! Megnézzünk egy videót? Nézzünk meg egy videót! Úgy kedvem támad hozzá! Remélem nektek is! Tartsatok velünk! Látszik, hogy sokkal több bétótém van benne. Ez a tévéműsoros lelkesedés hang, ez valahogy nagyon megmaradt. De igen, én most láttam, hogy csoki hallgatott valami hülyeséget, hogy minden reklámokat csináltak. Ott volt a Fluor, meg a Harry Kettner, és Fluor, na, látszott, hogy már 15 éve ezt mondjam. Ja, az a burgeres, azt valami is volt. Láttam. Világbajnok vagyok, nekem soha nem ömlik ki semmi. Egyszerűen professzionálisan eszem, egy darab kis szósz nem szokott lenni a szám szélén, de ebben most 50% több a Big Mac szósz, úgyhogy meglátjuk, mit tud. Igen, hát ő iszonyatosan profi. És az a nagyon ijesztő, amikor beszélgetsz vele, és látod, hogy átváltja a hangját. Mert jön valaki, akivel mondjuk üzleti kapcsolatban van, és nem haverságban, és így hallod így felugrani az orgánumát másfél oktávot, és akkor így magasabb, meg kedvesebb. Nagyon érdekes. Nem vagy ilyen profi ebben? Nem, én lehetséges, hogy csinálom, de én nem tudok róla, viszont nagyon könnyen észreveszem másokon. A Puzsér Robi is tudja ezt csinálni. Kedves, nem? Van, egyébként néha igen, nem, hogy van egy általános orgánuma, és hallod, hogy amikor nagyon odafigyel rá, hogy mit mond, mert akkor teljesen megváltozik a hangja. Ha mindenkinek megvan a maga mániája, hát az enyém az, hogy a saját kurva autóm ne jelentsen föl, bazd meg! Nekem ez egy különleges alkalom, mert én, mint youtuber, te inspiráltál még annól, amikor elkezdtük is talán leginkább, még a 6 lépést. Emlékszem, volt egy interjúd az Indexen, és akkor mondom, ez már megvannak a youtuberek Magyarországon, és mondtad, hogy nem, még jöjjön egy csomó ember. Ja, úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt vagy. Köszönöm, nekem is nagyon megtiszteltetés, és te is abszolút inspiráltál, hogyha ezt megemlítettem, mert amikor rosszul végeztem a munkámat, illetve nem végeztem egyáltalán a munkámat, egy jó másfél-két év, már inkább másfél, nagyon kevés videót gyártottam, különböző személy sokukból kifolyólag, akkor egyszer elküldték a te videódat nekem. Melyiket? Valaki, a fókuszcsoport elején, amit csináltam. Igen, amiben, és úgy fájt a szívem, hogy már ilyen múlt időben beszéltél, hogy így, hát, hogy így nem tudom, hogy mi van a szívem, mert kurán össze kéne kapnia magát. Elmondtad, hogy neked alapvetően tetszett, amit én csináltam, de hogy ezt így nem lehet, és úgy felszívtam magam ezen, hogy tényleg. Rahadjál. Tényleg, vannak még emberek, akik számon kérik ezt a franc egyemek. De hogyha szeretnéd, hogy mint youtuber komolyan vegyenek, akkor sajnos jogos, hogy számon kérnek. Úgyhogy akkor tényleg jobban kell működni, úgyhogy abszolút ilyen szempontból ti is nagyon inspiráltatok. Felcsesztünk. Mindjárt meglátjátok, milyen a különbség, amikor valaki felcseszték. Egy nagyon izgalmas videót fogunk már átbeszélni veletek, gyerekek. Készült rólunk egy videó, amit mutatom. Te is ott vagy, meg én is ott vagyok. Nem mondhatom, hogy egyszerre. De megtisztelés, de hogy a kritika készült rólunk. Igen. Mert én azt hiszem behivatkoztalak a Dancsos videóban is, és lehet, hogy ez volt a vesztem. Bedobtálják most. Őt is létszik. Igen. Gondoltuk, hogy megnézzük, és közben megdiskuráljuk. Nyilván van egy ilyen szokásom, hogy nézem a videót, megállítom gyakran. Ja, ez benne lesz, hogy sokszor megállítom. Te is nyugodtan állj is meg. Ez, szóval tudom, hogy csomó embert kikészít azt, hogy megállítom, de hát úgy lehet elmondani a véleményünket. Abszolút. Meg ugye a vágási technika, amit én napi 5-ször megkapok kommentekben, hogy nem lehet nézni, mert nagyon, és rád is szoktam hivatkozni, de hát hogy színé van vágva? Hát én ezt szeretem. Én is abszolút, nincs időnk rá, hogy itt levegőket vegyünk. Nem véletlen a Sűn vágja például, aki tényleg régi videói úgy vannak megvágva, hogy szerintem egy másodpercben 4 vágás van. Most már ahhoz képest visszafogja magát. De nézd, ez érdekes, mert ez a trend, ez egy időben így eltűnt, amikor így bejöttek a nagy videó eszék, ja, meg stb. Ez szépen lassan, és aztán bejött a TikTok, és azt mondta, hogy hey, mit szólnátok, hogy visszahoznánk az Inger Turmixot, és 43 különböző érzelmet közvetítenénk egy-egy swipe-on keresztül. készül, meg tematikában is más, mert például én nagyon-nagyon szeretem a Summoning Salt nevű csatornát, ami számítógépes játék speedrunokról beszél, egy másfél két óra hosszat. És az olyan, mint egy ilyen utazás a történelemben. Szépen lassan, egy markáns, mély organumú férfi végig magyarázza, hogy a Super Mario-ban hogyan oldották meg a különböző gyorsítási technikánkat. És az olyan, mint egy történelem leckában, belehelyezkedsz, és akkor így szól a szép zene, és hallgatod a dolgokat, és az úgy kellemes. De amikor Oppenheimerről, vagy most az új Flashről, amit harmadjára néztem meg tegnap, és végig sírtam az estét. Olyan jó volt? Nem, csak hogy nagyon részletes videót akarok csinálni róla, hogy ez még egy katasztrófa, és hogyan lehet levezetni az amerikai filmgyártás bukását a Flash című filmre. Na és erről nem lehet szépen lassan beszélni, mert az embernek 2000 pörög a pulzusa, amikor felidézi azt a szart. Ennyire tetszett. Na jó, oké, videó. Nézzük ezt a videót, amiben szerepelünk. Sapkás Piréz. Sapkás Piréz. Nem tudtad megjegyezni a nevét? Nem, a Csipkés Piréz, Sapkás Tanonc. Nagyon-nagyon érdekes szókombináció. Nem rossz név, csak hogy Piréz, nem tudom megjegyezni. Piréz, tudod mi? Hogy szerintem én tudom. Piréz. A pirézek szerintem az a kifejezés, amit ilyen felmérésekben használtak, hogy mérjék, melyik népcsoportot utálják a legjobban a magyarok. Ja. És mindig bedobták a pirészt, akik nem egy létező népcsoport, de mégis lehetett mérni, hogy épp mennyire, gyakorlatilag mennyi az általános utálata külföldiek felé. Ja, valami rémlik. A pirézek szóval nem jön. Az én környezetemben ne telepítsék be őket. Úgyhogy gondolom, most amúgy az elmúlt években minden jobban utálják a pirézeket, és valaki már valószínűleg látott is párat. Barna volt a bőrük nyilván. Egyértelműen muzulmánok. De ja, én erre gondolok, hogy ez a Sapkás Piréz név innen jön. Igen, nagyon, igen, nekem is majdnem rá akartam mondani, hogy Pireneusok környékén valami, nincs semmi. Na jó, nézzük, figyelj! Szirmai Gergely, a Jól van ez ígyes népek, Puzsér Robert és a többiek játsszák az agyukat, hogy hely, milyen könnyű szélsőségesnek lenni, és milyen nehéz nekik, racionális centristáknak. Ezzel implicit azt ételezve fel, hogy az általuk említett szélsőségek, a szélső jobb és a meghatározatlan vók kvázi ugyanannyira veszélyesek. Ezek a... Itt ez, tehát itt már két oldalról tette tönkre a saját érvelését az úriember. Egyrészt kimondta, hogy én centrista vagyok. Én sem mondtam, szerintem... Te mondtad magadról, hogy centrista vagy? Szerintem rólunk mondják, hogy centristák vagyunk, de hogy nem helyezem el magam ezen, hanem így próbálok így, ja, így ezt gondolom a világról, és akkor valaki meg erre helyezik el. Már csak azért, mert nem állsz be az egyik oldalra, akkor már centrista vagy, nem tudom. Ez a nagyon nehéz, és ezt majd az úriember később kifejti, tehát ez is egy fajta csoportként definiált dolog, hogy akkor mi akkor centristák vagyunk. Egyébként aki nézi az én műsoromat, az esetek 95%-ában lipsizik, tehát én alapvetőleg egy tradicionálisan baloldalra húzódó ember vagyok, akinek vannak azért elég kemény konzervatív véleményei is bizonyos témákban, és ez a fajta behatározhatatlanság az, amit ők centrizmusnak neveznek. Amikor az ember nem köteleződik el egyértelműen az egyik oldal mellett, csak nem feltétlenül is a szélsőség, úgy általában, hogy nem vagyok balos, nem vagyok jobbos, akkor se te centrista vagy, ami egy ezek szerint... Bárki. Segít az embereknek, hogy elhelyezzenek, hogy most téged utáljunk, vagy szeressünk. Igen, és ez a legendás, hogy ha nem vagy velünk, akkor ellenünk vagy. Ez a csodálatos dogma, ez itt is érvényesül, hogy onnantól kezdve, hogy mit tudom én csak 95%-ba húzódok a bal oldalra, de azért nem teljesen, onnantól kezdve az nem lehet önmagában egy értékelhető állapot, hanem az oda kell gyűrni középre a centrizmushoz. Mert úgy lehet beszélni róla. Nem tudom, amúgy én szerintem ilyen társadalmilag biztos inkább liberális vagyok, elfogadó, ebbe az irányba mennék. Gazdaságilag lehet, hogy inkább jobb oldalinak mondanám magam. Meg hát közben nyilván családom van, gyerekem, az akkor most ez konzervatív értéke. Igen, mindig ezt a KBOK példát szoktam felhozni, hogy én relatíve korán már, tehát a YouTube-es karrieremben korán már érveltem a melegházasság mellett, azért, mert nagyon fontosnak tartom a család értékét, egységét, társadalom építő hatását. És ez tipikusan az egybelege a konzervatív és a lipsi gondolkodásnak, amit nagyon nehéz definiálni, hogy ez most melyik oldalra húz. Régen még nem volt ennyire, hogy mondjam, a melegek ellen hangolva szerintem a magyar társadalom. Akkor sem mondom, hogy egy elfogadó társadalom voltunk, de úgy érzem, hogy most már konkrétan ki vannak jelölve ők ilyen elszenvedőinek itthon. Hát most nagyon nagy, de hát valamilyen szinten azért is talán, mert elfogytak az ellenfelek, nem? Tehát valaki ellen azért mindig küzdeni mindenkit kell. Legyőztünk már. Egyértelműen mindenkit legyőztünk már, csak előre és felfelé, de egyébként kb. Tehát, hogy nem tudom, nagymamámnak például azért nem volt soha problémája a homoszexualitás gondolatával, mert túlságosan lefoglalta a kommunisták gyűlölete. És akkor volt egy téma, amire odafigyelt, és akkor a többi ez nem volt annyira releváns. De hát most már nagyon céltábla elé vannak állítva. Akron ténylegesen jó tartalmat gyártanak, és szuper meglátásaik vannak az élet számos területén, de érthetetlen módon valamiért így csődöt mond a logikus gondolkodásuk, nem kérdőjelezik meg az alapfeltevéseiket, és tulajdonképpen azt ismételgetik, amit az egyik szélsőség a szélsőjobb képvisel. Ez nagyon erős gyanúsítás. Én sem gondolom ezt a videódat szélsőjobbosnak amúgy. Right. Jó, nyilvánvalóan egyébként én nem hiszem, hogy ő az egész videót látta, hanem csak azt a szegmens. Á, biztos megnéztem. Amúgy azt alá tudom írni, hogy a sapkás piréznél, még hogyha nem is értünk vele egyet. Látszik, hogy utána megy a dolgoknak, látta más videóját, rendesen utána néz a forrásokat, okay. Megjelöli, meg ilyenek, szóval azt hiszem, végig látta, jó. De gondolom itt most arra a beszédedre gondol, amikor azt mondod, hogy van woke, meg van szélső jobb. És... Igen, csináltam így egy Barbie igen. Kritikára rímelő Oppenheimer kritikát, amiben azzal arról üvöltöztem, hogy szélsőségesnek lenni nagyon egyszerű, és ebben a gyors fogyasztási internetkultúrában nagyon-nagyon vonzónak tűnhetnek azok a politikai ideológiák, amik ennyire könnyen magunkévá tehetőek. Ez nem tudom, hogy miért jobb oldali önmagában. Majd megmagyarázom. De az első felében úgy látszik rólad lesz szó, aztán rólam, és utána meg általánosságban. Figyelj, nyerd le a kritikát, tessék. De egyébként jöhet, megérdemlem. Bring it on. Rólad nem nagyon szoktak rendelni, nem? Az AFK légió szerintem annyira nem volt érdekes, vagy nem érdekes, mint amennyire lehetne. Ritkán látok nagyon, aki úgy belém szállna. A TikTokon néha. TikTokon, igen. Jó, de ez a Taylor Swift miatt. Ez csak a Taylor Swift miatt. Taylor Swift nem ennyire jó, ezt nem értem! Női főszereplő? Woke. Az a fajta meleg, aki nekem nem szexi? Woke. Akárki barna? Woke. Konstans hányják ki magukból ezt a mára-már definiálhatatlanná vált manipulációs szitokszót, amit megtanított nekik a konzervatív amcsi vezetés lepénzelt szócsöve a Vox. Ezzel fejével gondolom egyetért a Piréz. Én úgy sejtem, hogy ez az, ami tetszik neki. Mert amúgy a Piréz magára nem tekint woke-ként, de amúgy szerintem így a átlagos magyar társadalomhoz képest ő a woke. Senki se tekint magára a szélsőségként, mindenki tud még egy kicsit arrébb mutogatni, de ugye az átlaghoz képest azért, és volt ez a transzos dolgai, ugye a Partizánban is. Nem vágom. Volt a felkérdezni a Gulyás Marcit, ezt nem láttad? Nem. Szerinted a transznők nők? Dehogy nem, ezt láttam! Jú, ez annyira menő! Szerintem amúgy jogosan válaszolt a Marci, de hogy ez nem tetszett mindenkinek, és a Puzsér is feltette ezt a kérdést. És kikényszerítette a Puzsér a választ, azt mondta, hogy biológia értemben nem, a transznők nem nők. Arra is csinált a Sapkás Piréz cringe-elős reakció videót, ami szerintem tekintve, hogy szerintem az emberek 99,9%-a ott szerintem egyetértett a Marcival és a Robival, oldaltól függetlenül arra egy ilyen cringe-elős videót csinálni, szerintem az maga volt a cringe. Jó, hát nem kell mindenben egyetértenünk, de szóval szerintem nem. Emiatt somon azt mondták, hogy a Sapkás Piréz az woke lett könnyűvel. Az intenzitás, azt el tudom képzelni, mert itt is azért az intróban kaptunk egy olyan felvezetést, ami eszméletlenül apokaliptikus. Hát, hogy vannak ezek a srácok, akik alapvetőleg jók, és ez borzasztó, szörnyű dolog, amit itt kinyilvánítottak, ez egyszer felfoghatatlan. De ha te nem vagy hajlandó vakon és lelkesen azonnal és mindenben egyetérteni velük, képtelnek téged tolerálni. Észrevetted, hogy manapság messze túl sok film fontosabbnak tartja az inkluzivitást, mint a jó karakterábrázolást? Homofób! Érted? Mind a két oldal rossz. A francokat. Mi az, hogy a francokat? Szerintem itt főleg a filmekkel kapcsolatban beszéltél. Egyrészt a filmekkel, meg a kommunikációval kapcsolatban beszéltem, másrészt pedig nem azt mondtam, hogy melyik oldal mennyire, milyen mértékben határozza meg a társadalmunknak a jövőjét, vagy határozza meg a társadalmunknak a jelenét úgy általában. Amiről itt ez a bevezetés, meg úgy általában ennek a monológnak a lényege szól, az, hogy így szélsőségre tolódni állati kényelmes és könnyű dolog, viszont ezért egy olyan automatizált véleményt kapsz, ami alanyi jogon nem lehet átgondolt, és kritizált, és formált, hanem mivel te kitolódsz erre a szélsőségre, mert nem akarsz eleget foglalkozni mondjuk a politikai véleményed, hanem azt mondod, hogy itt van ez a kézhez kapott véleménycsomag, én ezt magamévá teszem, ez innentől kezdve alanyi jogon nem egy átgondolt, egy kritizált és egy fejlődő dolog. Ezzel szemben ez semmi köze nem volt az, hogy egyik a másikhoz képest milyen minőségben vagy mennyiségben rossz, hanem ez a viselkedés rossz. Igen, szerintem az a kritikája, hogy csak az egyiket kéne szidni. Mert ha már... De közben azért azt se lehet azt mondani, hogy a Vogue nem határozza meg mondjuk Hollywoodot, amiről neked az egyik fő témán. Ez baromság. Azt lehet mondani, mit tudom én, az egyik az embereket öl, a másik meg nem öl embereket? Fair, így egy-egy témában össze lehet hasonlítani. De azt mondani, hogy a Vogue nem teszi tönkre embereknek a karrierjét, reputációját, életét és stb. Az abszolút nem lehet mondani. Tehát az, hogy a TikTok netfeminizmusnak a vége láthatatlan hullámzású férfi gyűlölete, az nem kerget embereket mély depresszióba, azt például nem lehet mondani. Mert minden nap látni olyan videókat, amik terjednek, amik arról szólnak, hogy eljött az idő, hogy a férfiak elnyomták a nőket nagyon sokáig, most eljött az idő, hogy a férfiak kussoljanak, és nyeljék le az érzelmeiket, és stb. Na most ez garantálom neked, hogy több százezer férfi töl meg évente. Az összehasonlítások ezért ilyen téren partalanak, de azt nem lehet mondani, hogy csak az egyik rossz. A Vogue a kultúrára igenis hatással van. A Hollywood kultúra meg sok hatással van a világ egész részére. Ez valamennyire azért meghatározó. Minden átgyűrűzik valahogy ide is. Ja, abszolút. Szóval lehet, hogy az egyik, mondjuk egyiket több ember vallja, de a másiknak lehet, hogy a kulturális hatása, hát nem akkora, de nagyon nagy annak is. Na mindegy, arra még visszatérünk szerintem a videó második felében, hogy hogyan lehet, hogy miért fontos mind a kettőről beszélni. De még itt nézzük még, miket mondanak róla. Nyugi, nyugi. Biztonságú vagy. Igen. Jó, azt hogy tényleg mindenre, de mindenre rámondja a szélsőjobb azt, hogy Vogue, de amikor a Vogue-ról kezd el beszélni, valamiért pont ugyanazt ismétli meg, amivel a szélsőjobb riagat. Szélsőséges esetekkel, amik nem reprezentálnak egy nagyon társadalmi rétegre. Bocsánat, szélsőséges esetek, amik nem reprezentatívak egy nagyobb társadalmi rétegre. Na most az nem minden konzervatív náci. Akkor beszélhetünk azzal is, hogy a konzervatív kritikák is riogatnak, mert azt mondják, hogy az összes Trump szavazó az egy idegen gyűlölő, fegyvert lóbáló, melegeket ölő neonáci. Tehát, hogy ilyen szempontból a másik oldal is aktívan riogat, pedig az egy erős túlzás, hogy a konzervatív gondolkodás az egyenlő a trumpista szélső jobb oldala. Én is követek TikTokon olyanokat, akik ilyen nagyon elvakult trumpistákkal interjút, és nagyon jól szórakozom rajta, és emlékeztetnem kell magam, hogy nem mindegyik ilyen, de közben nyilván ez a legszórakoztatóbb része, aki tényleg ilyen elvakult hülyeségeket beszél. Közben azért az emberek nagy része az nem olyan, aki kimegy a sztordibá, hanem csak így otthon így megvan a véleménye. Igen, és ez kicsit erre húz, kicsit arra húz. Jó, de mikor ők centristák. Tehát ilyen szempontból ők centristák. Ez egy nagyon egyoldalú megközelítése ennek a vitának. De ezt gondolom, hogyha innen indulunk ki, akkor ez egy megtámadhatatlan érvelés ilyen szempontból, hogyha ő szerint az egyik oldal egyértelműen gonosz, a másik oldal pedig feltétlenül jó. Nem azt mondta, hogy jó, hanem hogy annyira elhanyagolható, hogy nem érdemes foglalkozni. Elhanyagolható. Az mindig nagyon egészséges, hogyha egy politikai gondolkodás az távol tartja magától a kritika lehetőségét. Egyik oldalon olyan széles eléréssel rendelkező tévéműsorokból játszik be, mint a Fox News, amiben mindenkit riogatni akarnak, hogy Vogue, Vogue, Vogue. De a Vogue-ról azt vágja be, amivel ez az oldal riogat. Cringe compilation-es eseteket és konkrétan olyan trumpista újságot, mint a New York. Az a baj, hogy az internet az viszont azért ott, hogy mondjam, azért van a Vogue felül is reprezentált az interneten, de attól még Fox News-t is nagyon sokan nézik, de az internetnek is van egy óriási hatalma. Abszett. Az internet is el tud temetni embereket, hogy tönkretenni, meg utána menni. Plusz ugye a Vogue-nak a terjedése az alapvetően 1000 platformon, különböző meme oldalakon keresztül, Redditen, TikTokon, stb. Keresztül egy ilyen szerteágazó csatornarendszer. A konzervatív véleményeknek a jelentős részét a Fox uralja, mert hogy annak Amerikában főleg idősebb korosztály fogékony rá, akik még tévét néznek, és megbíznak az egy darab csatornában, hogy 40 éve néznek. Ilyen szempontból... amúgy itthon is. Így van, tehát ilyen szempontból ez könnyebb összeszedni. Na most az egy legitim kritika, hogy mondjuk melyiknek milyen társadalomromboló hatása van, de arra muszáj emlékeztetnem Mr. Pirészt, hogy az én videóm nem erről szólt. Nem a két oldalnak a társadalmi hatásainak az összevetéséről érintett kultúrköreinek a meghatározása, vagy egyéb ilyen hosszan elnyújtott latin szavakat eltűzett mondatokra gondolok itt, hanem ez egy alapvetően egy elméleti megközelítés egy politikai problémának. Tehát nem a konkrét esetekre lebontva fogalmaztam meg az én véleményemet, hanem egy politikai ideológiai gondolatot közvetítettem. Amit ő kritizál, az jogos, csak én nem erről beszéltem. Meg nehéz meghatározni, hogy most mi van túlsúlyban, mert most már annyira személyre van szabva a TikTok, a YouTube, minden az ajánlások, hogy te most az alapján, hogy te mit kapsz a ajánlásodba, nagyon nehéz meghatározni, most ez tényleg ez van túlsúlyban, vagy csak én kapom ezt? Ki az, aki meghatározza, hogy most melyiknek hangosabb a hangja az interneten? Abszolút. Ez egy nagyon fontos kihívás. Arra figyelni folyamatosan, hogy igen, a rengeteg algoritmus, ami kiszolgálja a te média fogyasztásodat, azok nem reprezentálják a teljes társadalmat. Ez nekem is egy komoly munka minden nap emlékeztetni magamat arra, hogy a feminista diskurzus az nem merül ki abban a három rikácsoló idiótában, akik a legtöbb figyelmet kapják. Ja, meg hogyha mondjuk felhozod a Fox News-t, akkor nyilván fel lehetne hozni a BuzzFeed-től kezdve egy csomó olyan Vogue lapot, amik ugyanúgy nagyon nagy eléréssel működnek, vagy csatornákat. Sőt, hát ez még mi, mert most már Vogue Hollywood, mert Hollywoodban is minden Vogue, ami egy nagyon cuki gondolat egyébként az emberektől. A Vogue az régen nem szitok szó volt, jól emlékszem. Ezt akartam mondani, hogy a Vogue-nak az alapja az az afroamerikai kisebbségnek a politikai diskurzusában született meg. A Vogue volt az az ember, aki kvázi felébredt és rájött arra, hogy itt nem eseti problémákat kezelünk, hogy nézd, ez a rendőr lelőtte ezt a fekete gyereket, hanem felébredtünk arra a tényre, hogy ez egy szisztematikus probléma, ami bele van ágyazódva a társadalmunkba, és így jelentőségteljes változást azt a rendszer megváltoztatásával tudjuk elérni. Ez volt a Vogue. Na most mivel ez egy nagyon szórakoztató szó, amit nagyon egyszerű kicsavarni, ezért az internet azonnal poént és mémeket csinált a Vogue-ból, és elhumorizálta a Vogue-ságot, hogy már kisebbek a csokoládék a papírosokban, a Vogue, ideje megdönteni a politikai vezetést, ebből lett egy poén, amit ragadott meg a jobb oldal. Igen, de én úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen időszak, amikor valaki mondjuk mondott egy ilyen valamit, ami lehet, hogy kicsit a mainstream-el szemben ment, de amúgy az emberek osztották a véleményét, akkor ez a Vogue-ság akkor még volt egy ilyen pozitív. Abszolút. Ja, hát abszolút. Ez egy pozitív helyről jött, amit nagyon ügyesen kicsavart a jobb oldal, hogy röhelyessé tegyen mindent, ami baloldali gondolkodása. De míg az egyiket jogosan kritizálja, a másikat tényként fogadja el. Rohadt egyszerű elismételni a szélsőségekkel való riogatást, ahelyett, hogy itt is alkalmaznád az amúgy brilliáns elmédet. Nem véletlenül... Nagyon köszönöm, de ez egy borzasztó lekezelő mondat. Nem vagyok brilliáns, távol maradjon tőlem ez a kétségtelenül nagyvonalú dicséret. Meg az, hogy most valamiben nem értek egyet, akkor nem használtad az agyad, mindenkor máskor igen, nem lehet, hogy az is valahogy egy következtetésed ugyanúgy, mint a többi, de mivel azzal nem értek egyet, akkor feltételezem, hogy lát az agyad. Igen, így lehet kompartmentizálni. Tehát, hogy amúgy én bírom, amit csinálsz, de ugye ez nem, úgyhogy itt valami történt, itt valaki lábon rugott, valaki manipulált a háttérben, itt valami dolog történt. Ez nagyon fura megközelítés se ez, igen. Nem, ez egyszerűen csak, de tök oké, hogy én még vele nem értek egyet, teljes mértékben rendben van, nem kezdek el pánikba esni, hogy innentől kezdve, hát ez egy beszámíthatatlan őrült, bár nem ért velem egyet, hallod? Hát itt van is, mert még mindig beszél, és sehol nem iratkozik fel a csatornámra, mi az Isten? Tehogy nem biztos, hogy van. Nem tudja Szirmai sem meghatározni, hogy mi az a Vogue. A Vogue, mint már korábban említett. Állj! Bocsánat, mi az, hogy nem tudom meghatározni, mi az a Vogue? Miért ne tudnám? De ebben az én videómban ennek mi helye van? Megint csak a saját küzdelmét, ami teljesen oké, rendben küzdjön, érte, én nagyon tisztelek mindenkit, aki kiáll a politikai igazáért. A saját küzdelmét úgy prezentálja, hogy én ebbe a sodrásba belekerültem, és vagy vele vagyok, vagy ellene, ilyen esetben ellene, mert nem szolgáltam ki azt a narratívát, amire neki szükség van, ahhoz, hogy alátámassza a saját véleményét. De ez egy Oppenheimer kritika közepén szóló nagyon rövid gondolat volt arról, hogy a radikális politikai gondolkodás tematikájától függetlenül egy veszélyes dolog, mert nem tűri a kritikát. Nem kellett definiálnom a Vogue-ot. Ez nem egy politikai videó volt. Tehát engem meg az zavar, hogy nem mutatta be az életutamat. Mert hol volt a 10 perces bemutatása Szirmai Gergelynek a politikai hátterének, hogy az ő nagyanyja és anyja merre dolgozott, illetve az apja, mert úgy lehet engem igazán megérteni. És ez ő egy brilliáns elme, de mégis képtelen volt az én teljes életutamat levezetni. Csalódott vagy? Nem, csak nem értem. Tehát, hogy abszolút bele lehet rúgni az én politikai véleményem, nagyon sokszor naívak. Abba abszolút bele lehet rúgni, de azzal nem érdemes kritizálni, hogy miért nem raktam bele dolgokat, amik nem kellettek a videóba. Szerintem az alapján, amit látott, úgy érzi, hogy nem tudod, mit jelent a Vogue, mert ő szerintem más jelent. De közben lehet, hogy szerinted más jelent, de a köznyelvben attól még ezt jelenti. Ezt el kell fogadni valahol. Fine. Oké. Okay. Nem neked mondom, ezt neki. Ja. Én rám is kiakadt, hogy már investálva vagyok. Alapult, aminek pontosan az a lényege, hogy a társadalmi változásban érdekelteket lejárassa és megmaradjon a status quo. Tegyük személyessé. Sokan igen, mondjuk ebből kihagyta a Woke-nak a afroamerikai politikai eredetét, tehát hogy ő is rosszul definiálta a Woke-ot. Ez nagyon fontos egyébként, hogy annak ellenére, hogy ez most már egy lejárató szó, ahogy beszéltük, az alapvető üzenete az egy nagyon pozitív dolog, mert egy rendszerkritikus az eseti problémázás helyett. De közben meg olyan társadalmi változások is vannak, amivel nem ért mindenki egyet, amivel mondjuk itt majd később lehet, hogy itt vitába fogunk keveredni, mert készültem azért pár dologgal. Na, oké. De az majd a második felébe elővesszük. Lehet, hogy akad két ember, akire érvényesek ezek a cringe compilation videók, de kérlek Alással ne tegyünk már úgy, hogy ne lennének minden egyes politikai térfélen elvakult idióták. Nyugodtan lehet, hogy ez kb. 0,1%-a a lakosságnak, Magyarországon ez a szám viszont még sokkal kisebb. Mekkora? Hát tippel egyet. De hogy hogyha számokról beszélünk, hogy 0,5% meg ilyen határozottan kijelentünk százalékokat, akkor vessük össze a többi százat, akkor mérjük fel a százalékokat. Szerintem is nehezen fogja megítélni a sapkás piréz, mert ő is egy eléggé, hogy mondjam, nehezen ítéled meg abból a székből, ahol ülsz, hogy most a magyar társadalom hol van, de én is el tudom képzelni, hogy a magyar társadalom nagy része az nem az a Woke. A magyar társadalom mondjuk igen, de mondjuk igen. Én specifikusan nem a magyar társadalomról beszéltem. Tehát amit ő mond, aztán igaz, én mondjuk veszélyes számokkal úgy dobálozni, hogy nem ismerjük a pontos adatokat, de még hogyha ezt meg is engedjük magunknak, mert igazad van, és végül is lehetne. Nem ugyanarról beszélünk ezen a ponton már. Szemben a szélső jobbnak van hatalma, és van befolyás a társadalmi változásra. Nézd csak meg, hogy milyen folyamatok történnek világszerte. Nem csak Amerikában, hanem Magyarországon is, basszus. Mikor a szélső jobb narratíváját ismétled meg ezzel a néhány emberrel riogatva, akkor a szélső jobb narratíváját terjeszted. El lehet cosplayelni, hogy te, mint centrista agytrözt, átlátsz a szitán, egyik szélsőség sem jó, és az igazság valahol közép. Nagyon rossz indulatú. Úgy érzed, hogy... Nagyon rossz. Érdekes, hogy úgy van előadva, hogy most, mintha azért, mert ez a más a vélemény, mint a sapkás piréznek, akkor már elkezdi azt, hogy te zseninek képzeld magad, meg kurva okosnak. Miközben egyszerűen csak más a véleménye, attól még fura így előadni, hogy így. Őszinte leszek, én szerintem valószínűleg egy rakás dologban egyetértek a pirézzel. Sanszos, hogy nagyon nem ismerem annyira a munkásságát, mint kellene, ez kétségtelen. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mindenben egyetértünk, vagy közelít egymáshoz a véleményünk. Miért állít be úgy, mint egy komplett idiótát és ellenséget. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon rossz stratégia, amivel alapvetőleg elidegenít nem csak engem, valószínűleg egy rakás embert, aki csak egy kicsit különbözik a véleménye az övétől, innentől kezdve viszont már hülyének vagyunk titulálva. Vagy kőfejűnek, vagy mit mondod. Nem értünk egyet, ez tök oké. Nem hiszem, hogy találunk egy embert, akinek saját politikai véleménye van, és nem visszaböfög valamit a világ széléről, és 100%-osan egyezik a véleményünk. Nincs ilyen ember. Mindenkinek van egy kis csuklópon. Nem szoktad meg ezt a hangnemet, úgy érzem. Nem, én is rengetegszer szoktam poénból prezentálni, amikor Hollywooddal vitázok. Csak hogy azért nekem ez teljesen elfogadható, hogyha ő egy sarkosan máshogyan gondolkodó ember lenne. Ami nekem fura, hogy valószínűleg nem. Én is társadalmilag érzékeny vagyok, én is abszolút egy baloldali lelkületű ember vagyok a szó tradicionális és nem feltétlenül magyar politikai értelmezésében. Én sanszosnak tartom, hogy mi sok mindenben egyetértünk, nem értem, hogy miért antagonizál. Az igazság amúgy tényleg középen van, de nem mindig. Ahhoz, hogy biztos lehessél, a kiindulási pontodnak érvényesnek kell lennie. Mert ha úgy teszel, hogy ez a két szélsőség ugyanannyira veszélyes, miközben nem az, akkor a veszélyesebb szélsőséget jelen esetben ott kevésbé veszélyesnek tüntetett fel. Talán például könnyebb szemléltetni a problémámat ezzel a centrista agyrohadással. Centrista agyrohadás. De te előbb még azt mondtad, hogy az igazság az csomószor középen van, most már agyrohadásnak nevezni. Ezt most én sem értettem ezt egyébként. Az sokszor középen van, de nem mindig. De nem úgy, ahogy te mondod, vagy én. Ugye a Robi? Mert az agyrohadás. Az nem jó. Az nem jó. Lehet, hogy ott van az igazság, de valahogy az mégse jó. Várjál, most már nézzük, még mi van. Fel, hogy olyan iskolába jársz, ahol van egy kifejezetlen, kegyetlen buli, aki terzál egy másik. Gyereket, hogyan teszel igazságot? Nem az lenne valahogy igazságos, hogy valahol a buli ellen megpróbálsz fellépni és az áldozatát megvédeni? Ezzel szemben a centrista agytrözt gondolatmenet itt az, hogy az áldozat... Már agytrözt is vagyunk, Hallad. ...meg volt, hogy elkésett a suli. Hát ez nem jó példa szerintem amúgy. Ez egy pocsik manipulatív hasonlat. Mert nem a buli a másik, hanem mondjuk egy... Hát nem, a másik oldalnál is meg van valaki, aki meg állandóan beköp az igazgatónak, és mindenfélének elmond. És megint csak ez, amit ő bemutat, én kezdem érezni, hogy hogy ez annak ellenére, hogy használja az érvelésében az amerikai példákat, ő alapvetőleg itt a magyarországi politikai helyzetről beszél. Ahol van egy számára elnyomottnak vélt baloldali gondolkodás, valami, amivel sok szempontból egyet tudok érteni, hogy nem kap elég figyelmet, és van egy domináns jobboldali gondolkodás. Ez fair, köze nincs ahhoz, amiről én beszéltem, de hogy még egy óceán, konkrét egy óceán választja el a két érintett területet egymáshoz, de ő valahogy belekanyarította az én észrevételemet a nyugati világ, úgy mint összes általában politikai nézeteit, valahogy így áthúzta a magyar helyzetre. Tehát ez innentől kezdve nagyon-nagyon nem ugyanarról a dologról beszélünk, te egy konkrét országnak a politikai berendezkedését nem elemzed, én pedig egy gondolkodás módnak a kritikáját. Lehet, hogy amúgy nem csak a magyarra gondol, de nyilván ebben él, szóval ezt érzi a bőrén. Én nem, igen, de én nem mondanám, hogy Amerikában, tehát hogy Amerikában meg úgy nyugaton általában én nem gondolnám, hogy olyan domináns a konzervatív gondolkodás, mint ahol mi ez a kép. Hát Európában most terjed, ugye, egyre jobban, most épp Ficót is megválasztották, szóval, bár ne, ugye, ez ugye a baloldali, de hát ott máshogy van a baloldal. Ne foglaljunk állást az ügyben, két oldalon van probléma. Csak ez oda vezet, hogy a buli továbbra is terrorizálni fogja az áldozatát. A valóban nehéz lépés itt a felszólalás lenne az igazságtalansággal ellen, így viszont moshatod a kezeidet. Ez csak akkor lenne így, hogyha ez a példa helytálló lenne, de mivel ez a képzeletbeli szenárió nem is jó példa, ezért a következtetés is innentől kezdve hibás szerintem. Tehát, hogyha most megint csak, hogyha a képet nézzük, abszolút szükséges a szegény kisgyerek mellett állás foglalni, akit agyonvernek. Onnantól kezdve, hogy ezt nem tartjuk valósnak, ez az egész csak egy ilyen érzelmi hasonlatjáték, hogy akkor valahogyan találjunk egy lezárást az érvelésünkre. Nagyon manipulatív. Nem tetszik. És kikiálthatod magad az észszerűség bajnokának, csak akkor ezt... lesz... Te kikiálthatod magad az észszerűség bajnokának? Miért? Tehát, hogy megint örömmel beszélgetek arról, hogy mit, hogyan rosszul fogalmaztam meg, hogy mit kéne jobban, vagy a társadalom győzelme érdekében mit kéne máshogy mondanom. Miért bántasz, Piréz? Nem kiáltottam ki magamat, és soha így nem bántottad magam. A vókokat. Ja. És tudod, milyen érzés. Elnézést kérek ez szerintem esetben. Te nagyon jó rendszer lennél amúgy. Én nagyon tudok üvölteni egy rövid ideig, csak aztán elfáradok és elalszom. Fókuszcsoportos Nagy Ádám. Na! Ajjá, itt vagyok! Kicsi, túl hosszú, de amúgy tök jó videót csinál. Túl hosszú? Amúgy... De rögtön egy sértéssel nyit. Nem érted, hogy a hosszú videóknál van rendes bevétel. Hmm. Amúgy meg igazából arra jöttem rá, az elején nagyon figyeltem, hogy rövidebb legyenek a videók, de rájöttem, hogy leszarom. Szerintem egyfelől már csomóan podcastként hallgatják, bár szerintem itt a vágás is tök jó volt sűn. De hogyha hosszan akarom elmondani a véleményemet, akkor nem azt érzem, hogy most muszáj ezt így levágnom rövidre, hogy az emberek meghallgassák, hanem adok neki időt. És ez egy nagy téma volt szerintem, ami sok dolgot érintett. Nem látok olyat, hogy mondjuk valami túl hosszú, akkor kevesebben nézik. Egyáltalán nem ezt határozom meg, hanem a téma érdekessége meg a... Teljes mértékben, teljes mértékben. Hála Istennek, egyébként ez nem nagyon jó érzés, de. Hogy úgy azért nézik meg a videódat, mert érdekli őket a véleményed, és nem azért, mert 12 perc hosszú, és ezért el tudok alá aludni. Vagy 8 perc, 1 másodperc, ugye? Olyan alapos felkészülést végzett, amihez nem voltam hozzászokva tőle, például megkereste a bevágott Rachel Levinnek. Figyelj, én ezt dicséretnek veszem. Jó. Nem is. Igen, ez része volt annak, hogy most már szerkesztőkkel dolgozunk, és akkor segítenek, és több szem többet lát alapon tudunk ennyi videót csinálni, mert 8 videót csinálunk szerintem hetente, és ez most nőni fog még egyel, de hát ez többen is vagyunk rá. Régen is volt, hogy a fókuszcsoport a heti 5-öt csináltam egyedül. Úristen, hát ez hogy éltett túl? Hát nem tudom, hát úgyhogy nem volt annyi melóm, és akkor ezeket csinálgattam minden nap, és akkor rákényszerítettem magamat, adott egy ilyen flow-t a napnak, és aztán Covid alatt meg úgy sem tudtam más csinálni. Még akkor volt más, gondolom, mert nagyon kiégtem Covid alatt, de örülök, hogy igen, ezeket is. Nyilván megkerestük a részleteket, amikről beszélt a Dancsó. De hogy ezen miért csodálkozik? Na jó, én jó, oké, hát nem hiányzok többet. Mert eddig nem voltak olyan összeszedettek a videók, és figyelj, alá tudom írni amúgy. Őszintén szép munka, az én videómat is megemlítette a bevágásokban alul, és ezt köszönöm is. De a videó végén ő is ezt a középutas agyrohadást adja elő. Mind a k***t is megemlítettem. Ahogy igaz, de már azután néztem meg a videót, mint amit felvettük, de ott például nála benne volt ez a Dancsó részlet, amit a Dancsó utólag kivágott a videóból, ami érdekes, felrakta YouTube-ra, és utólag kivágott belőle egy mondatot. Ó, ne! De kivágta a Dancsó azt, hogy valami olyasmit mondott, hogy minden nő egyetért abban, hogy az igazi férfiak viszik előrébb a világot. A nőknek is ugyanúgy szüksége van erős férfiakra, mert ők azok, akik előre viszik a világot. Ezt minden nő tudja, aki nem csak divatból felvilágosult, hanem ténylegesen. Tudja, valami ilyesmi. minden nő egyetért. Valamiért ő is érezte, hogy ez nem olyan jó, mert utólag így ki lett szerkesztve a videóból. Szóval valamit azért érezhetett rajta, mert hogyha annyira egyetértene vele máig, akkor ott hagyta volna. Ez egy nagy, igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat. Én is kivágtam volna. Mert te be sem mondtad volna. Sansza, ki tudja, attól függően legyen rohad az agyam. Elővettem az agyrohadást, biztos miattad, mert pont akkor raktad ki ezt a videót, és átragadt rám az agyrohadást. Ez volt a baj. Ez egy pandémia. Terjed. Nagyon durva vadhajtásai vannak ennek a Vogue-nak is, amit mi is szoktunk kritizálni, és nagyon sokan. Természetesen Ádám sem határozza meg, hogy mit is ért Vogue alatt, és cancel culture-ről beszél. Miért kéne meghatároznod? De ők is úgy érzem, hogy mindenre ráhúzák a nácit, meg a szélső jobbot, ilyen bedobják bármire, ami. De lehet, hogy nem a legjobban fogalmaztam, mert nyilván minden problémával érdemes foglalkozni, ami problémának érzünk, de attól még nem lehet nem érezni ilyen vadhajtásokat folyamatosan, hogyha követed az internetet. És... Mondanád azt, hogy egyszerűen csak muszáj egy hierarchiát felállítani társadalmi problémák között? Attól függ, hogy melyikkel kell foglalkozni. Szerintem muszáj, mert nincs végtelen energián. Abszolút egyetértek. Én így eszem csirkét. Hogy amikor felmerül az, hogy szegény állatok, és stb. És akkor mindig utaljuk, hogy egyszerűen elfogyott a... Szörnyű ezt bevallani, de képes vagyok rá, hogy elfogy a társadalmi érzékenységem. És amikor a gyerekek, a menekültek, a embertársaim, az ilyen állat, olyan állat, ilyen emberi jog, olyan emberi jog, meg stb. Egy idő után én csak nem tudok már mindenre ugyanannyira intenzíven reagálni és pozitív változást kikövetelni. És ezért nem azt mondom, hogy a csirkék szívják meg. Nem azt mondom, de ott már valahogyan képtelen vagyok ugyanazt az intenzitást beletolni ebbe a témába, mint amikor a afrikai fekete orszarúkról van szó, érted, amiből kettő van, egy, nem az a fehér, egy van belőle. Szóval, hogy, és ez borzasztó kimondani, mert ugye ez azt implikálja, hogy dögöljenek meg a csirkék, és rakjon mindegyik a sötétben egyedül. De nem lehet mindennel egyszerre foglalkozni. Dehogy nem, van akinek megy. Noárnak. De amúgy a Noár múltkor bekommentált a videóm alá, majd egyszer megbeszéljük, csak nem akartam most sem megtámadni, de azért ő például mindig ott van. Látod, neki van energiája. Neki van. Pozitív, nem úgy, mint neked. Aki azt mondja, hogy na jó, van még mit tanul. Már elég migráns simogattam, megyek ezek a kis csirkét. Nem, igazából csak nagyon nagy, mély és generációs háborúban élek, a csirkékkel kapják be. Jó. Például Russell Brand jelenlegi cancelezése problémás, aki mellesleg még mindig premier plánban böfögi vissza az összeesküvés elméleteit. Engem jobban zavar az összeesküvés elméletek, mint egy csomószor ezek a szélsőjobbos. Ezek már annyit hallom, hogy már nem tudok mit kezdeni vele, de ezek az összeesküvés elméletektől én teljesen kihalok. Melyikre gondolsz, a nem tudtuk felépíteni a piramisokat? Vagy azért találták ki a kínaiak az oltást, hogy aztán átvegyék az uralmat az agyunk fölött? Átvették? Én nagyon nem szeretem a csirkéket, ott is nagyon szeretem őket enni. Van ennek valami hatása. Ezek az összeesküvés elméletek, ezek azért akkor zavarnak, hogyha anti-tudományosak. Hát a nagy részük az, mert általában ezek kéz a kézben járnak. Egyik hozza a másikat, és akkor most régen ezt még kinevettük, most meg már nagyon zavar, hogy a politikai mainstreamben is hangoztatják ezeket, amikor épp nekik az kényelmes. Ez annyira regresszív és felháborító és visszakanyarító, hogy most már a tanároknak se lehet, a professzoroknak se, a tudósoknak se lehet hinni, de az Elon Musk az a Marsra fog vinni minket. Szóval Elon Musk az régen nem lipsi volt? De! És meg ilyen konzervatív ikon lett? Az is érdekes. Abszolút, imádják. A Twitter felvásárlásával nagyon-nagyon a free speechnek a bajnoka lett. Ja, kivéve, hogyha róla van szó, akkor letétják. De bizony. De régen a Twitterről is a Vogue jutott eszembe, hogy ott mindenkit 5 percet canceleztek, és akkor most meg a Twitter az most ilyen, az most még most is? Legjobb tudásom szerint ez kidöglött, de a Twitter népe volt a legmilitánsabb. Ők találták meg a Kevin Hartnak a akkor mennyi 12 éves tweetjét. Valami viccet elsütött arra, hogy nem örülne, hogy a gyereke babaházat kéne, a fia babaházat kérne magának, akkor széttörné a fején a babaházat. Ami egy borzasztó vicc. A Kevin Hart rendszeresen viccel azzal, hogy veri a gyerekeit, ez engem aggaszt. Függetlenül ettől ezt előkapták, amit 9 évvel ezelőtt egy tweetben kibőfögött, és ezért megpróbálták tönkretenni a karrierjét, és majdnem sikerült is nekik egyébként, mert az Oscarról kirúgták, meg egy filmjéből kirúgták, de végérvényesen túlságosan sikeresnek bizonyult Hollywoodnak, hogy ne hozzák. De mondjuk akkor most mondom egy példát. Például eszembe jut az a csávó, aki a Parks and Recreation-ben volt, Aziz, vagy mi a neve? Aziz Ansari, igen. Szóval ő például, ha jól emlékszem, azóta se épült épült fel abból, amit hát, hogy végighurcolták. Őt elővették, hogy akkor valaki azt mondta, hogy erőszakot tett, és akkor ez nyilván mindenki tényként kezelte akkor rögtön, és aztán kiderült, hogy igazából a nő ő is kereste, meg beleigyezett, meg sose ellenkezett, meg semmi. Azt már nagyon túltolta egy csomószor a MeToo. Nyilván a MeToo nagy része jogos volt, de hogy az azért fura, hogy ahogy viselkedtek, hogy mindenki örült, hogy ráugorhat valamire, és igazából csak bemondásos alapon már mindenkinek akkor vége a karrierjének. Legalábbis ez volt az automatikus megoldás, hogy jó, akkor téged is kirúg, Johnny Deppet is kirúgták, az Aziz Ansari is elküldték, rengeteg. És az, tudod, egy kalap alá kerültek az Aziz Ansari, akiről kiderült, hogy nem igaz, vagy nem úgy igaz, ahogy mondták, meg a Armie Hammer, aki meg akarta enni a barátnőjét. De és ugyanabban a kategóriába kerültek, ami szörnyű. Vagy a Harvey Weinstein-nál. Meg voltak focisták, és volt egy focista, aki ilyen szexpartikat tartott, így nagyon sok nővel volt, és akkor mondjuk több focista volt így, de hogy arról kiderült, hogy őt is cancelezni akarták, és kiderült, hogy amúgy beleegyeztek a csajok, rendben volt. Ők csak megdugtál 10 000 csajt, vagy azt hiszem, hogy azt mondta, hogy 10 000 csajt már megdugott, ami... Nem. Nagyon fárasztó lett. Szóval... Ugye sportoló az ember, hát megint. Meg a Rammstein. Az is most. És az szerintem most vagyunk egy egészséges részében, egy nagyon jól elkapott ritmusában a MeToo-nak, hogy aki hülyeséget csinál, aki rossz dolgot csinál, azt meghurcoljuk, és az menjen a francba. Gyerekeket, titkárnőt, színésztársat, stb. Markolászik, vagy valami, persze, elküldjük a francba. De például a Rammsteinnál meg azt mondták, hogy és ő is egy rengeteg nővel szexet, melyik nem egyezett be? Mindegyik mellett beleegyezett, akkor folytatódhat a koncertturné. Tehát most ez egy jó hely, ahol vagyunk, mert meg vannak hurcolva a vétkesek, de már nagyon érzékenyek vagyunk rá, hogy az igazságot megvárjuk a feltételezések mögött. Ez szerintem király. Hogy mondjam, a cancel culture is el tud érni olyan helyekre, ahol nem biztos, hogy kéne, és mert az emberek imádják azt, hogy van egy sztár, és le lehet dönteni, és akkor így mindent el lehet veszteni, mint szerintem az jól mondom. Az íz, igen. Hát szerintem ő már azóta se épült fel ebből, hogy ezt mondták, de amúgy érdekes, a J.K. Rowling, nem biztos, hogy minden egyetértek, amit mond, de hogy ő sem ilyen nagyon szélsőséges volt, hogy mi volt vele? Nem, ő egy TERF-nek lett nyilvánítva, ami trans... Mi ez? Transfó. Igen. Trans-exclusionary radical feminist. Ami azt jelenti, hogy nagyon határozottan és nyíltan mondja, hogy a transznemű nők nem nők, és ezt a feminizmus gondolkodási jegye alatt fejezi így ki. Tehát azt mondja, hogy annyira fontos a nőségnek, az értékének a megőrzés, hogy abban nem férnek bele a transznemű nők. Nagyon kevéssé értek ehhez a szegmenséhez a diskurzusnak, viszont az kétségtelen, hogy pillanatok alatt iszonyatos ellenségeket teremtett magának. J.K. Rowling, akinek személy szerint nekem nem érdekli a véleménye a transzneműekről, de az ott ő nagyon hamar el lett küldve a francba, igen. Ja, mondjuk neki volt más ilyen érdekes dolog, hogy utólag minden inkluzivitást bele akart látni a Harry Potterben. Van egy jó összefoglaló videó, a Gus Johnson csinálta. Szegény, amikor rájött, hogy ő is a problémát vitte tovább, hogy mindenki fehér, akkor hirtelen a Hermione az fekete lett például, igen. És a Dumbledore az később lett meleg. Ami egyébként az cool, én az teljesen jobban vagyok. Az a Hermione olyan egyértelműen fehérként volt leírva, hogy azt nem tudom, hogy ott miért kellett kézifékezni. Azzal nem ért el sok mindent, sőt szinte semmit, de Dumbledore az jól működött. Na jó, az a lényeg, hogy azért vannak, akik cancelezve vannak, vagy hát nem egy jó szín, hogy bárki bármit megvádolhat, és akkor rögtön igazából neked kell még felépítesz valamit évtizedek alatt, és akkor ott találod magad, hogy hirtelen már felbontották az összes szerződésed, és még azt tudod, hogy mire álladon. Yeah. Ez egy kétélű fegyver, de lehet, hogy most már kicsit helyreállt. De azért nyilván nagyon sok embernek van csontváz a szekrényében, és biztos van még, akit nem kanceleztek, és még nagyon megúszta, azt hiszem, hogy egyszer majd. Ez borzasztó lehet ez a gondolat. Képzeld el, hogy itt ülsz, így nézed, hogy hullámzik a MeToo, éppen megy ki, mindenkit kapnak, és egy ülsz a kis vakonodban, hogy mint a T-rex elől menekülvér, szóval ez iszonyatos lehet. Ez megint az ez a canceling, hogy ennek nagyon kevés része szól a konkrét értékről, amit meg akarunk védeni, és nagyon sok része szól szerintem a vérszagról, meg erről. Yes, valakit tegyünk tönkre a francba. Pencsik András cancelezte bárki is, mikor napról napra okádják maguk a gyűlöletet? Engem is bejátszottál, ahogy felkérdezem Gulyás Marcit, a Partizán jól... Nem én játszottam, mert sümből. Transzfób tevékenység. Igen, hát jól dokumentál transzfób tevékenységet folytatnak. Ez is véleményes. Most te transzfóbnak mondod azt, aki mondjuk nem ismeri el, hogy egy transznő az ő, hogy mondjam, nőképében az nem számít nőnek, és te neked ez az alap, alapvetésed, és nem vagy hajlandó vitát se nyitni erről. Ez nem tudom, mennyire fog bárkit előrébb vinni amúgy. Pedig a Partizán egy normál ember szemében, egy balos, még lehet, hogy valaki szemében, még vókok is, őket transformnak bélyegezni, az nem biztos, hogy valaha segíteni fogja a diskurzus. Ez a nagyon fontos, lényeges dolog, amit most mondtál, és tökre igazad van, mert ez az egésznek a kulcsa. Hogyha ilyen könnyen gyártunk ellenségeket, akkor soha nem fogunk barátokat gyűjteni magunknak. És én ezért tartom a veszélyesnek ezt a fajta háborús felfogását ezeknek a politikai diskurzusoknak. Most konkrétan a transz kérdéskört nem tudom, hogy a Partizán hogy kezelte le, de azt garantálom, hogy nem gyújtottak mágiát azért, hogy égessük el az összes transzneműt. Tehát innentől kezdve pedig az nagyon-nagyon fontos odafigyelni rá, hogy nem lehet mindenki az ellenséged, aki nem 100%-ban ért veled egyet, mert soha büdös életben nem leszel többen, mint egyen. És a fontos kérdésekben ez annyira lényeges. Tehát mondom, a videót nem láttam. Nem tudom elképzelni, hogy a Partizán az egy agresszív transzellenes véleményt nyilvánított ki. Hát nem, kb. Mondjuk, mint a Rowling, hogy, mert rájuk is azt mondták, hogy ők nem, vagy legalábbis a Zsófit, gondolom arról van szó, hogy nem mint nő tekint a transzokra. Amire majd hozok majd mindjárt még érdekes példákat, és valahol érthető dolgok is vannak ebben. Oké. Okay. Annyira sikerült canceleznem őket, hogy 190 millió forintot gyűjtöttek össze az adó 1%-ból. Hát nem is erre gondoltunk cancele alatt, hogy te egyszer bekérdezted a Gulyás Marcit. Ez túlzás. És a másik pedig a pénz adományokkal dobálózni itt, ez megint egy ilyen irítség megközelítés. Nem csak az, hogy nem, az például az, hogy nem lett kevesebb a társadalmi támogatottsága, de akkor lehet, hogy azt is érezheted, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy a társadalom ebben a kérdésben veled ért egyet. És akkor el lehet gondolkozni azon, hogy akkor ez hogy lehetne valahogy akkor erről egy valami normális diskurzust. Vagy csak közelebb hozni az oldalakat úgy, hogy nem feltétlenül értünk egyet. Teljes konkrétan beszélsz Andrew Tate-ről, akivel kapcsolatban te is levontad a következtetés, hogy egy orbitális szörnyetek, de őt se cancelezte a Matrix. Mert ez a cancel culture, amivel te jössz... Börtönbe ment! Mi az, hogy nem cancelezte? Nem amiatt ment börtönbe, amiket mondott. Nem, a rabszolgái miatt. De le lett tiltva az összes social media platformra. Mi a jó életről beszélsz? Mi az, hogy nem lett cancelezve? Ez a másik, meg Andrew Tate nem tudom mennyire része a mainstream médiának ma már, ha csak nem a Tucker Carlsonra gondolsz, de hogy nem tudom, mit vársz. Szerintem cancelezve lett valamennyire, de azért mit kéne csinálni, hogy mindenhonnan teljesen letiltani, az is furcsa, nem? Hogy valakit meg se enged, nem engedett, hogy megszóljon az interneten, akkor meg jogos lesz az, hogy már így is a börtön miatt minden ilyen hősnek van kezelve, igen, meg hogy akkor meg tényleg a saját jóslata válik, hogy őt a Matrix megszólalni sem engedi, mert akkor mindenkinek elmondani az igazat, szóval nem lehet az, hogy teljesen elásni, mert Andrew Tate is elmondhatja, amit akar, szerintem. Hát olyan platformokon nem, akik gyűlöletbeszédnek tekintik azt, amikor azt mondja, hogy amikor véleményeit nyilvánítja. Erről lehet kommunikálni, hogy ő mennyire gyűlöletbeszéd, amit az Andrew Tate mond, és mennyire... Én sokkal inkább tartom egy manipulatív fiócának, mint sem egy politikai vezérnek, aki szörnyű ideológiákat terjeszt. De igen, tehát ő se lett elásva, fejbelőve. Lehet, hogy ez a baj neki, vagy nem tudom. Hát most nem tudom, mit kellett volna még. Én már nem tudom, hogy mit akar. Ugyanaz a Matrix, amivel Andrew Tate jön. Hogy a retekben nem tudsz összeadni egy meg egyet? Mert buta vagyok. Na köszönjük végre! Végre ki lehet, rothad az agyad. A pesti srácok is megírta. Két legbutább ember vagyunk a Földön. Ezt írtak a pesti srácok. Igen. Istenem, de szörnyű lehetnek ilyen csodálatos szakmai kritikusokkal szembe menni minden nap. Igen. Úgy, mintha ez a két szélsőség ugyanolyan veszélyes lenne. Ez a mellettem álló otromban egy rám nyáladzó zombi tök rossz, de nézzétek. Mi az, van ilyen centristes? Ez egy rosszul megcsinált Trump sapka, ami a Trump helyett centrista van írva. Nem, szerintem oda bármit oda lehet ragasztani, igen. Ja jó, azért úristen, egy pillanatra belekezdtem még egy messzetűt hosszú és lényegtelen monológba. Értem, hogy Magyarországon azért a szélső jobbnak nagyobb a hagyománya, de úgy ámlok a világban szerintem azért nem ilyen, ez az összehasonlítás nem biztos, hogy így helyes szerintem. A zombi és a kismalacra gondolsz? Hát igen. Ez megint egy nagyon, nagyon manipulatív és leegyszerűsítő hasonlat. Tehát a baloldalnak a kétségtelenül, most jelen popkultúránkban abszolút domináns hatalmát úgy pozícionál, mint egy kismalac. Ez nagyon sok szempontból hazug megközelítés, most már ezt is merem állítani erről. Ez nem igaz. Azt is érdemes, hogy most a szélső jobb is egy csomószor tényleg gyűlöletkeltő emberek kirekesztése, stb. És stb. De közben a Vogue is tud eléggé hamar megbélyegezni embereket, akik nem kirekesztőek, normálisan beszélnek, normális diskurzus szeretnének, és igen, rájuk süti például, hogy transzfóbok. És ne, hát nem sikerült cancelezni a Partizánt, értem, de hát attól, hogy ti folyamatosan azt mondjátok, hogy transzfóbok. Így egymásra sütögetjük ezeket a dolgokat, és nem úgy van, hogy az egyikről lehet beszélni, a másikról meg ne beszélj, mert azok mi vagyunk. És ez a kulcs, hogy megint amit mond, az az, hogy összehasonlítjuk ezt a két oldalt, és egyenértékűnek tartjuk, hogy az egyik, hogy azt mondod, hogy szerinted ugyanolyan katasztrofális, hogyha valakire azt mondják, hogy transzfób, mint hogyha valakit felakasztanak azért, mert meleg. És ezt megint csak megismétlem, mert szerintem egyikünk se hasonlította ilyen szempontból egy-egy politikai viselkedésnek a hatását össze. Arról beszélünk, hogy ideológiai szinten a nagyon sarkos gondolkodás az nem jó. De érted, tehát, hogy igen, olyan dolgokat ad a szánkba, amit nem mondtunk el. Nehéz utána kritikával tekinteni a saját oldalat felé, hogy szerintem valamennyire neki sem megy. De jó. De ő nagyon el van köteleződve amellett, hogy de értem, harcol. Amúgy a szándék jó. Aztán önmagát felszokkodva kijelenti, hogy ő, mint racionális gondolkozó, egyikkel sem ért egyet. Sokkal könnyebb azt mondani, hogy figyelj, ezt a szélsőséget most ezt nyomjuk, és akkor lehet menni a csatába, míg azt mondani, hogy figyelj, ebben is, meg abban is meg kell találni az értéket, az már sokkal több energiabefektetés az agynak, az már sokkal több aktív közreműködést vár a hallgatótól, és ezt nem mindenki szeretné befektetni. Hát itt nem magamról beszéltem, hanem inkább arról, hogy a közönséget könnyebb megfogni a szélsőséggel, mert neki nem kell, neki sokkal egyszerűbb. Szóval nem a saját zsenialitásomról beszéltem, hanem az, hogy tömeget így lehet könnyebben megfogni. Meg egyébként, bocsánat, a mindennapi politikai fogyasztásról is beszéltél, hogyha nem fogadod el kézen kapva a jobb oldalnak a politikai üzenetét, akkor minden nap olvasnod kell a különböző témákkal kapcsolatban, hogy gondolkozol róluk. Nem? Ez egyszerűen csak idővel egyszerűen több. Te nem is vagy feltétlenül okosabb, több erőt kell befektetned. Igen, és általában erről beszéltem még ott, hogy az ember, amikor tartalmat fogyaszt, egy csomóan ugye a legkisebb ellenállás felé mennek, és ezért lehet kikötni például szélsőségeknél, mert ott csak az van, ami jó, ezt tudom értelmezni, megvan minden, megvan, mindig ugyanazt mondják, mindig igen, ugyanaz a rossz, lásd Megafon, és hogyha már az lenne, hogy néha kicsit összetettebben tekinteni a problémákra, meg nem csak idealizáltan tekinteni arra, hanem azt mondani, hogy tudom, hogy szörnyű a mondjuk a 70 éves vagy 80 éves nagymamád rasszista és homofób, akkor el lehet azt is fogadni, mert másban szocializálódott, és már nem biztos, hogy sokat mész azzal, hogy most őt utólag cancelezed, meg ahogy most amúgy a utólagos cancelezésekről is volt szó, ez például Marci is nyomja, hogy így utólag a mai kornak a normáit számon kéri 50 évvel ezelőtti dolgokon, amikor ez szerintem nem teljesen jogos, mert nem az volt a világ akkor, és lehet, hogy már akkor se volt a legszebb, meg innen szemlélve könnyű ítélkezni, de lehet, hogy 50 évvel ezelőtt te is máshogy tekintettél volna ezekre a dolgokra. Ó, abszolút, erre annyira emlékszem, amikor indult egy nagy kampány azzal kapcsolatban, hogy meghalt a Sean Connery, meghalt, és akkor előkapták azt a klippet, amiben arra beszélt, hogy nem is tudom, nagyon-nagyon, több 10 éve volt egy tévéműsorban, kérdezik, hogy és akkor tényleg azt mondod, hogy meg lehet ütni egy nőt, és azt mondja, nem kell megütni egy nőt, de hogyha nem bír lenyugodni, akkor azért két pofont lekeverek neki. Most ezt mondta az arc több 10 évvel a mi jelenkorunkban is, a fejlődött társadalmi tudatunk előtt, és a halála környékén ezzel kezdtek el dobálózni, hogy ő egy nőverő volt. Ez teljesen szürreális ez a gondolat, hogy hogy azt feltételezzük egy ember, hogy nem fejlődött 50 év alatt, vagy hogy a társadalomban megrekedt azon a pontján. Ilyen szempontból ez a nagyon rég múltbeli cancelezést, ezt én is ezért irreálisnak tartom, mert hogyha ilyen ütemben fejlődik a társadalom, akkor fogadjuk el, hogy az volt fejletlen is. Meg az, hogy minket is cancelezni fognak egyszer. Ó, ássátok elő a videó, biztos vagyok benne, hogy van valahol valami. Én el tudom képzelni, hogy utólag akkor majd 100 év múlva cancelezve leszel, mert csirkétettél. Ó, tényleg. Mert addigra már nem lesz elfogadott a húsevés. A fókuszcsoport videójában Szirmai Gergely aktívan propagálta az állatok elpusztítását. Mész az életút interjúra és felkérdeznek. Van egy kis bejátszónk erről, Gergő. Abszolút egyetértek. Én így eszem csirkét. Hogy amikor felmerül az, hogy szegény állatok, és stb. És akkor mindig utaljuk, hogy egyszerűen elfogyott a... Szörnyű ezt bevallani, de képes vagyok rá, hogy elfogy a társadalmi érzékenységem. Na mindegy, ezt szerintem érthető. Most mennyire megyünk vissza, hogy meddig megyünk vissza akkor? Nyilván nőket verni sosem volt okés, de hogyha valaki ebben nőtt föl, és ezt látta a szüleitől, ez normális volt a környezetében, stb., akkor mennyire az ő hibája, és mennyire az össztársadalomnak a hiányosságai, az akkori hiányosságai, amit szerencsére azért már túlléptünk rajta. Sőt, nem is mondanám, hogy Nős Bernice se volt oké. Okay. Teljes mértékben oké okay volt nagyon hosszú ideig. És ezt hála Istennek elkezdtük elengedni, és relatíve büszkék lettünk rá, relatíve gyorsan átverekedtünk magunkat azon a gondolaton, hogy a nő ember, tehát hogy adtunk szavazójogot, házasságon belüli egyenlőséget, munkalehetőségeket, stb. Ezen folyamatosan dolgozunk. Szívesen. Sose lesz elég, ugye? De abszolút voltak olyan idők, amikor nőket verni oké okay volt, és ez fontos tudni ahhoz, hogy kontextust alakítsunk ki. Magyarországon még lehet, hogy most is valahol normális ez, de azért egy ilyen társadalmi változás az nem hirtelen történik. Feltárja a karját, hogy hát nem is lehet csinálni semmit a zombi ellen, mert akkor a kurta farkú malacokkal kellene összefognia. Ezt megint, ezt mondtad? Nem, de ez nem is, nem mondtam, hogy nem lehet ezzel mit csinálni, mert folyamatosan, hát más nem csinálunk, csak ugatunk, de hogy lehet csinálni, és nem kéne összefogni. Miért kötelező összefogni a vókkal, amit a másik szélsőségnek bejegyeztünk meg? Nem. Igen. Lehet elmondani, és tenni úgyis a szélső jobb ellen, sőt, szerintem így lehet tenni, de majd a végén még erre visszatérünk, hogy nem rögtön a másik oldalra állsz be. Pont ez a lényege, nem? Amit ő is mondta, hogy a centrizmus jó, aminek én nem állítottam, hogy az vagyok, de ezek szerint akkor meg lehetne csinálni. Hát legalábbis amit ő mond, az az, hogy a szélsőségnek a megoldása a szélsőség. Tehát, hogy akkor vagy egyik, vagy másik. Muszáj, mert csak az egyik győzhet. Ami nagyon, nagyon aggasztó dolog és gondolat számomra, hogy a szélsőjobbos Cordyceps ellen az egyetlen megvalósítható út az a szélső balos woke. Mert ez nem lehet igaz. Na várjál, megnézzük, hogy pont ezt mondja. Mert akkor a kurta farkú malacokkal kellene összefognia. Ja, hogy nem azt mondja, hogy én mondtam ezt, hogy akkor igen. Velünk, de én nem mondtam ezt. Ezen csodálkoztam, hogy... Nem veszi észre, hogy amúgy mellette vannak emberek, akik tényleg harcolnak a zombi ellen, de megitta a zombi brand Kool-Aid-et, és beléjük is kurta farkú malacokat lát. És ki az, aki tényleg harcol? Kíváncsi vagyok, hogy vajon ezzel a szélsőséges dologgal mennyi embert lehet megszólítani. Szerintem egy társadalmi változást is átverni nem úgy lehet, hogy én ott egy társadalom, és így rájuk zúdítom az egészet, amit mondjuk a sapkás pénz rázódít az emberekre, vagy például itt a transz dolgokkal kapcsolatban, és aztán csodálkozik, hogy hogy a jobb és bal együtt nem ért vele együtt. Nem ért vele együtt senki. A kis társaságon kívül, és aztán akkor mindenki hülye, miközben te akarsz társadalmi változást, akkor igenis valahogy meg kell tanulnod azt állalni. És például az, hogy igenis elismered, ez az empátia egyik lényege, hogy elismered a másik ember érzéseit, és akkor sokkal megértőbb fülekre találsz. Ha elismerem, hogy igenis a woke kultúrának vannak ezek a dolgai, akkor az emberek utána, ja jó, akkor elismeri ezt, ő is látja, és akkor ők is kinyílik egy kicsit a fülük és a világlátásuk, és nyitottabbak lesznek a mondani valódra. Ez az egyik alapja, én most erről is teszem, hogy most hallgatok, dugóban hangos könyveket szoktam, és a gyereknevelésre hallgatok, és ott is az, hogy hogyan kell viszonyulni azt, hogy a gyereknek problémája van, de hogy tényleg azt kell érezni az első körben, hogy te érted a problémáját, te megérted, és úgy, hogy odajön valaki szélsőségesen, vagy egyszerűen azzal, amit te rázudítasz az emberekre, és rögtön el is vannak küldve mindenféle irányba, még mi is, ugye? Igen. Egyszerűen nem lehet diskurzust, és mondhatod, hogy te mekkora vók vagy, és hogy mindenkinek jót akarsz, de közben ez alapján nem az feelingem, hogy te tényleg jót akarsz, hanem te akarsz annak győzni, mi, aki akarsz. Jót akar, meg győzni akarsz, meg én látszódjon, hogy én a jót akarom, de arra már plusz dologra nem vagyok hajlandó, hogy igen. Jó van, az, hogy kitágítom a körömet. Igen, hogy fogalmazom át, úgyhogy átjön az emberek, hogy legyen az, hogy lehet, hogy még nem is teljesen ezt gondolom, de valahogy be kell adnom a gyógyszert, föl kell higítanom, hogyha tényleg szeretném elérni ezt a változást. Pont ez az, ami rikácsoltam, hogyha mi a cél? Hogyha az, hogy több barátot szerezzünk, több támogatást szerezzünk a politikai véleményünknek egy változás elérése érdekében, akkor nem küldhetünk el mindenkit a picsába, aki egy kicsit is nem ért velünk egyet. Ez egy vesztes stratégia, ami soha nem fogja véghez vinni akár a legpozitívabb vágyait se. Tehát ezt azért mondom így, mert én abszolút egyértelműen látom, hogy ő alapvetőleg jót akar, és biztos vagyok benne, hogy semmi hátsó motiváció nincs benne, mint az, hogy egy pozitív társadalmi változást létrehozzon, ami fine. De az, hogy mi, akik nem tudom elképzelni, hogy túl távol vagyunk az ő véleményvilágától, mi is ellenségként vagyunk beállítva, mint agyrohadt centristák, így garantálja a piréz, nehéz, hogy lehetetlenné válik vele egy csapatba játszani. És így nem lehet társadalmi változást létrehozni soha senkinek, soha senkinek. Ugye ez is érdekes példa, mert ugye a Gulyás Marci, ő régen ilyen aktivista volt, és már ahhoz képest, amit akkor nyomott, szerintem sokkal nyugodtabb, és sokkal más mainstreamebb vonalat képvisel, de nyilván egy csomó világlátását azt átvitte, csak egy fogyaszthatóbb, mainstreamebb csomagolásba, és nem vagyok benne biztos, hogy az a régi feltűzelt aktivista dolgokkal többet elért. Szerintem ezzel a visszafogottabb, hosszabban építkező, nagyobb társadalmat megszólító munkájukkal szerintem sokkal több változást el tudnak érni. Én ebben egészen biztos vagyok. Én ezt nem, úgy, hogy nem ismerem az aktivista múltját, én ezt javarészt garantálni tudom. A lassú víz most, hogy van ez magyarul? Lassú vízpartot most. Igen. Felfogás a politikára szerintem azért maximálisan igaz, mert hogyha valaki belőlem jobboldalit akar csinálni, vagy ilyen trumpista, konzervatív amerikait akar belőlem csinálni, hogyha ideállalom is azt üvölt, hogy én hazug vagyok, és egy szörnyeteg vagyok, és egy szörnyszülött vagyok, és stb., ez a garantálom nem ér el. De hogyha 20 éven keresztül szépen lassan közelíti a világunkat egymáshoz, sokkal egyszerűbb lenne neki. Nem gondolom, hogy sikerülne az én esetemben, mert én tényleg elég balos vagyok, de így látom bármilyen téren racionálisnak. Aztán baromira meglepődik, amikor a zombi elkezd vele is foglalkozni, mert addigra a szélső... Már foglalkozott eleget. Azért. Napi szinten szoktam. Nem vagyok meglepődve rajta, és nem mondom, hogy legintelligensebb kutyákat szabadítják ránk, szóval. Elintézte a civil szervezeteket. Még jobban démonizálta a rendszert kritizáló hangokat. Elérte, hogy ezek a hangok esetleg el is költözzenek a szülőföldjükről. Addigra a zombi felfalta azokat a potenciális szövetségeket, akikkel ő amúgy összetudott volna fogni. Jó, de azzal nem vagyunk, de még mindig ott tartunk, hogy azzal, amit meg ő szeretne, azzal szerintem nem lennénk előrébb. Nem lennénk előrébb, hogy már holnapra akarjuk az eredményeket, és mindenkit felégetünk ebben a folyamatban. Nem gondolom, hogy előrébb lenne. Igen, lehet, hogy miközben a lassú víz van, lehet, hogy közben igen, vannak dolgok, amik megtörténnek, amit nem szeretnék, de ahhoz, hogy valamit felépítsünk, amit szeretnék, ahhoz viszont egy társadalom, egy embernél is egy változás a sok idő, de egy társadalomnál lehet, hogy amin most mi dolgozunk, el kell fogadni, hogy már csak a gyerekeink vagy az unokáinknál fog beérni. Abszolút. Az ilyen hosszú távú társadalmi gondolkodás az számomra mindig olyan romantikus. Tudod, ez a rómaiak mondták ezt, hogy akkor lesz sikeres a társadalom, hogyha az öregek ültetnek fát, aminek az árnyékát már nem tudják élvezni, és ez nekem mindig olyan jól hangzott, hogy akkor mi most itt csináljuk, és aztán nekik majd jó lesz. Egyébként azt aláírom, hogy a bizonyos esetekben nem lehet várni. Akasztják a feket, kardra hányják a melegeket, vannak esetek és vannak szituációk, amikben nem lehet tűrni a pillanatnyi tököléssel, hanem azonnali és markáns változást kell létrehozni. Ezek eseti dolgok, és nem érinthetik a társadalom egészét. Kinevelni a rasszizmust egy generációból, még hogyha elfogadjuk, hogy egyetem, hogy lehet is, nem egy nap. Mennyire könnyű? Tudod, mi a könnyű? Morgolódni, hogy befóliáznak könyveket. Morgolódni, hogy megélhetési válság van. Morgolódni, hogy tönkreteszik az oktatást, az egészségügyet, meg kb. Minden közszolgáltatás. Morgolódni, hogy külföldi ügynökös konteukra hivatkozva megnehezítik a kritikus média működését. Itt megint az én gondolatomat, ami az Amerikáról szól, az összeveti a magyar helyzetet. Most mi az, hogy morgolódás? Akkor ennyire én is mondhatom, hogy a sapkás pénzben morgolódik a videókban a transzokról. És akkor most ezzel most előrébb vagyunk? Itt is morgolódik velünk kapcsolatban. Most ez jön ide, hogy felpofozzon! Gyere, piréz! Nem mindenkinek az a szerep, hogy az utcán ordibáljon. Szerintem azzal, hogy amit mit csinálunk, lehet, hogy több emberhez eljutunk, és lehet, hogy egy idő után eljut olyan emberekhez is, akikhez alapvetően nem jutott volna egy ilyen, mert más csomagban vannak. Vagy nyilván megvan a tüntetésnek is a haszna, meg minden, de nem lehet az, hogy mindenki, aki mondjuk nem éppen bedobja a parlament ablakát, az nem csinál semmit. Ez szerintem nem így van, mert nagyon sok frontja van ennek a dolognak, és a társadalmi változásoknak, és a média, az internet az egy front, de nem lehet csak arra, de nem lehet az se, hogy azt meg figyelmen kívül hagyod. És ugye milyen jó, ezt úgy lehet jól csinálni, hogyha az ember mindegyik területen létre, vagy jelen tud lenni egységesen, mert jóban van a többiekkel, és nem antagonizált mindenkit. Bocsánat, elengedtem. És morgolódni fogsz, ha esetleg betiltják az abortuszt. Mert te semmit sem tudsz tenni ellene, hiszen a másik oldalon ott van az a félelmetes vók. Ez miről beszélsz? Nem tudom. Annyit mondtam, hogy igenis a vókot is érheti kritika. Nem azt mondtam, hogy a vók miatt én nem fogom kritizálni a kormányt, amit naponta megteszek, bazdeng. És a vók ettől nem tántorít el, de igen, a vókosokkal is volt már bajom, amikor volt ez a partizános dolog, akkor reagáltunk, aztán volt a TikTokon egy csaj, aki meg a Twitteren is én már akarták mondani, hogy én mansplainelünk, meg hogy, hogy az a csaj az nagyon-nagyon ki volt ránk, de igazából aztán nem tudott érveket mondani, azt mondta, hogy mi azért nem hallgattunk rá, mert ő nő. Ez volt az érve. Tudom. A Vénusz létcsapója volt. Na az, amit az a csaj művelt, az gyakorlatilag az, amivel mindenki ellöktök magatoktól. Ez szörnyű. Hú, ezt meg fogom nézni. Értelmes centristaként nem közösködhetsz a kitalált rémképekkel. Szóval megmaradsz az otromba nagy zombi mellett, mert ameddig... Ez egy rágalom. Megmaradok mellette. Orbán ölelő kebleim. Trump lengő csöcseit megyünk szívogatni. Hagyjál már, miért? Azért, mert valakinek nem könnyen meghatározható a politikai gondolkodása, miért automatikusan jobboldali? Ugyanúgy, ahogy ezt kifogásolt, hogy mindenkire vók van rásütve, másra szívesen rásüti ezeket. Más a centrista és a centrista rossz. Ha te húsodat akarja megenni, nem lehetetlenít el teljesen, addig kibírod. Valójában nem akar. Nem bírom ki. Naponta felszólok ez ellen. Sokkal többet kritizálom, mint a vókokat. Ez annyira furcsa, hogy pont titeket izélezzel. Ja. Akik a tehát a youtuberek közül legalábbis a legaktívabb politikai vélemény nyilvánítás platformjai vagytok, amennyire én tudom. Nem elégedett még ezzel. Nem is kell csinálni a zombi ellen, mert a zombi ellen harcolni rohadtul kényelmetlen. Csak hogy értsétek, miért is frusztrál ennyire ez az egész, megpróbálom lebontani a magyar társadalmat, hol vagyok én, és hol vannak ezek a centristák. Most kell nézni. Ó, jöhet! Jó, na nézzük. Ókrémké. Ez a társadalom nevetségesen kis szelete, mondjuk 0,01%. Róluk már beszéltem. Szóra sem lenne érdemes, de mivel velük riogat mindenki, muszáj megemlíteni. Még... De amúgy az emberek, fogadd el, hogy az emberek nagy részének a te nézeteid, még hogyha egyet is értünk vele, az woke. És tudom, hogy mindig az ember, tudod, mint amikor ha lenne több sávos adó, akkor az adó mindig a saját fizetésed fölött lépjen át egy másik sávba. A szélsőség az mindig tőlem messze van, de hogyha az egész társadalmat nézünk, és hogy társadalmilag nézzük a woke jelentését, akkor te benne vagy a woke-ba, te valamennyire ezt is képviseled, ezen nincs gond. De érdekes, hogyha még a sapkás piréz is máshova rakná a woke-ot, akkor nem biztos, hogy értünk abba, hogy ki és mi a woke. Ő nem, ezzel a részével nem foglalkozik annyit, mint a túloldal, nem? Ugye folytatjuk. Látom, hogy emberek mondják, hogy nem officzoljak a kamerába. Reflexzerűen kinézek a kamerába. Nem basszattak, hogy nem nézek eleget a kamerába. Akarok mutatni valamit. Jaj, ne, amiről véleményt kell nyilvánítani. Nem bring. Kell, nagyon undorító lesz. Csak így, hogy lazuljunk ennyien. Most akkor beszéljünk arról, hogy a vók... Miss America a helyi szépségversenyét szerinted kinyerte ezek közül az emberek közül? Mindenki tippelhet. Ez itt valami, ami egy nagyon fontos kritikája szerintem a woke totális gondolkodásnak. Szóval valahol az Andrew Tate-eket ez a fajta woke-ság az, ami életre hívja. Megint jól indult a gondolata, és aztán anyázásba kanyarodott. Pont ahogy megjöttem, leöntöttem magam vízzel. Szóval...